درود به شما دوستان شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن پیش شما آمدیم. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی مجری دیگه این برنامه هستم. بیایید با هم از یادگیری زبان و فرهنگ ژاپنی لذت ببریم. امروز ما درس هشتم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی این درس اینه: مو ایچی دو اونگای شیماس. این جمله به طور معمول یعنی یک بار دیگه خواهش میکنم، اما در این مورد خاص یعنی ممکنه یه بار دیگه به ما بگین؟ آنا شخصیت اصلی این مجموعه داستان‌ها یک دانشجوی خارجیه که از تایلند اومده. امروز بیایید نگاهی به عملکرد آنا در دانشگاه داشته باشیم. او در کلاس ژاپنی استاد سوزوکی نشسته. بیایید با هم به مکالمه درس هشتم گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: مو ایچی دو اونگای شیماس. یعنی یه بار دیگه خواهش میکنم. مینا‌سان، کوره او اوبوئته کداسای. شکن نی یوک دماس. سنسه، مو ایچی دو اونگای شیماس. خب اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. استاد سوزوکی با اشاره به تخت سیاه گفت: مینا‌سان، کوره او اوبوئته کداسای. این جمله یعنی همه خواهش میکنم این رو حفظ کنین یا این رو به خاطر بسپارین. واژه مینا‌سان یعنی همگی. واژه دیگه کوره یعنی این، و دیگری او. بله، این یک حرف اضافه است که نشانگر مفعوله. این عبارت رو بشنویم. اوبوئته کداسای. این یعنی خواهش میکنم به یاد داشته باشید. عبارت اوبوئته کداسای شامل یک فعل اوبوئماس به معنای به خاطر سپردن و کداسای یعنی خواهش میکنم. شما واژه کداسای رو وقتی به کار میبرین که از کسی میخواین کاری انجام بده. معنی اون با واژه کوداسای که در درس 7 یاد گرفتیم تفاوت داره، اینطور نیست؟ در اون زمان این واژه تنها اصطلاحی بود که وقتی چیزی رو از یک فروشگاه می‌خریم استفاده می‌کردیم. بله. خب حالا چرا اوبوئماس یعنی به خاطر سپردن وقتی به دنبال آن کوداسای میاد تبدیل به اوبوئته شده؟ چرا نمیتونیم بگیم اوبوئماس کوداسای؟ خب نه، نمیتونیم بگیم. اول اینکه در مورد اوبوئماس من مثال میزنم. در اوبوئماس شکل ماس فعل در پایان جمله میاد. وقتی که فعل ها در وسط جمله استفاده میشن، ما اونها رو صرف میکنیم و یکی بعد از دیگری اضافه میکنیم و فعلی که در انتهای جمله میاد اون تنها میتونه به شکل ماس استفاده بشه. اینجا پس از صرف فعل اوبوئماس میشه اوبوئته. فعل هایی که به این شکل صرف و به ت ختم میشن رو فرم ت فعل ها مینامن. که اینطور اگر پس از فعل ها کوداسای به معنی خواهش میکنم بیاد، فرم ت اونها استفاده خواهد شد، درسته؟ بله، شما فرم ت فعل رو میگین، یعنی اوبوئته و کوداسای که روی هم رفته یک اصطلاح برای بیان درخواسته، و اوبوئته کوداسای که یعنی خواهش میکنم این رو به خاطر بسپاری از تو میخوام که این رو حفظ کنی. به این شکل شما یک درخواست رو بیان میکنین. استاد سوزوکی میگه شکن نیوک دماس، که یعنی این در اغلب امتحانا میاد. عبارت بعدی رو بشنویم. شکن، این یعنی امتحان. عبارت دیگه نی، این حرف اضافه است و به جای اشاره داره که یک اقدام یا عمل کردی در اون جهت انجام میشه. واژه بعدی یعنی یوک، یک قید به معنای اغلبه. واژه دیگه یعنی دمس به معنای ارائه شدنه. وقتی که معلم به امتحان اشاره کرد، همه دانشجویان و دانش آموزان واکنششون دادن. ا؟ خب با این صدا یعنی ا تعجب رو نشون میدن. ا؟ آنا بیدرنگ میگه سنسه، مو ایچی دو اونگای شیماس. این عبارت یعنی استاد یه بار دیگه خواهش میکنم، یا استاد ممکنه خواهش میکنم یه بار دیگه به ما بگین. عبارت سنسه یعنی استاد یا معلم. سنسه واژه‌ای که برای همه معلمای مدرسه به کار برده میشه. واژه ژاپنی برای استاد دانشگاه میشه کیوجو. اما دانشجویان اغلب وقتی میخوان استاد خودشون رو خطاب قرار بدن میگن سنسه. عبارت بعدی رو بشنوید. مو ایچی دو، که یعنی یه بار دیگه. و عبارت دیگه اونگایشیماس، این یک اصطلاح مؤدبانه برای طلب و درخواست چیزی یا کاریه. ما وقتی از کسی میخواییم کاری رو دوباره انجام بده میگیم مو ایچیدو اونگایشیماس. بله درسته. خب بیاید یه بار دیگه مکالمه درس هشتم رو بشنویم. جمله کلیدی امروز اینه مو ایچیدو اونگایشیماس، که یعنی یک بار دیگه خواهش میکنم. مینه سن کوره رو اوبویته کدسای، شکن نیوک دیمس. سنسه مو ایچیدو اونگایشیماس. حال به بخش بیاموز به ما ای آموزگار میرسیم. ناظر این برنامه یعنی پروفسور آکانه توکوناگا نکته آموزشی امروز رو یاد میده. امروز یاد گرفتیم که چطور یک درخواست رو بیان کنیم. درباره فرم تی فعل‌ها یاد گرفتیم و سپس کوداسای به معنی خواهش میکنم یا از شما درخواست میکنم رو شنیدیم. نازافرین، میتونی این موضوع رو با جزئیات بیشتری توضیح بدی؟ خب اگر موافقی از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه وقتی به زبان ژاپنی از کسی میخواهید که کاری انجام بده فرم ت فعل‌ها رو میگین و سپس این عبارت رو بعد از اون به کار میبرید. کوداسای یعنی خواهش میکنم یا از شما درخواست میکنم. فرم ت فعل‌ها در واقع شکل صرف شده ی فعل‌ها هستند که به ت یا د ختم میشن. به عنوان نمونه وقتی که از کسی میخواهید که مطلبی رو به خاطر بسپره فرم ت فعل رو به کار میبرید. این فعل یعنی به خاطر سپردن که فرم ت اون میشه اوبوئته و میگید کوداسای. این دو در کنار هم میشن اوبوئته کوداسای. خب اکنون بذارین بهتون بگم که چطور میتونین فعل هایی رو که به ماس منتهی میشن یا همون فرم ماس فعل ها رو درست همونطوری که فرم ت اوبوئته رو از اوبوئ ماس گرفتیم به فرم ت فعل تغییر بدیم. الگو ابتدایی تنها تغییر ماس به ت است. به عنوان نمونه یک فعل به معنای خوردن اینه. تابیماس. فرم ت اون این میشه. تابته. بنابراین عبارت تابته کوداسای یعنی خواهش میکنم بخور. مصدر نگاه کردن به زبان ژاپنی میشه میماس. فرم ت اون میشه میته. بنابراین معنی عبارت میته کوداسای میشه خواهش میکنم به چیزی نگاه کن. شما میتونین فرم ت فعل ها رو به راحتی از تغییر ماس به ت به دست بیارید. درباره روش های دیگه درست کردن فرم ت فعل در برنامه بعدی توضیح میدیم. سپس نوبت به بخش نام آواها میرسه. ما واژه هایی رو در این بخش معرفی میکنیم که صداها، سر و صداها یا رفتارها رو شبیه سازی میکنن. محمد رضا میتونی حدس بزنی این عبارتی که الان پخش میکنیم چه صدایی رو توصیف میکنه؟ دوکی دوکی. صدای در زدنه؟ نه، این عبارت ضربان تند قلب رو در زمان غافلگیر شدن یا نگرانی توصیف میکنه. همچنین میتونیم ضربان قلب رو در زمان هیجان یا انتظار با اون توصیف کنیم. فهم میکنم وقتی که در مانگا هم قهرمان مرد یا زن داستان اغلب وقتی با شخصی که دوستش داره صحبت میکنه دست پاچه میشه احساس دوکی دوکی پیدا میکنه. بله، همچنین واژه‌ای برای بیان لحظه تعجب هم وجود داره. دوکی. ما اغلب وقتی شوکه میشیم میگیم دوکی. پیش از پایان برنامه نوبت به بخش مرور وقایع روزانه آنا میرسه. آنا رویدادهای امروز رو اینطور مرور میکنه و با خود اینگونه نجوا میکنه. یوما. شنیدم که علاوه بر امتحان پایان ترم امتحانای کوچیک دیگه هم داریم. زمان امتحانا رو نمیدونم. من احساس دوکی دوکی میکنم. خب از درس هشتم لذت بردین. جمله کلیدی امروز این بود مو ایچیدو اونگایشیماس، که یعنی یک بار دیگه خواهش میکنم. هفته آینده به شما درباره زندگی آنا در کالج خواهیم گفت. امیدوارم در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.